Εγώ δεν είμαι αστυνομικός. Τα μάτια σου τα βλέπω δακρυσμένα. Τι έχεις αγαπούλα μου και κλαις. Εγώ δεν είμαι αστυνομικός. Δεν είμαι chief inspector. Τα μάτια σου τα βλέπω δακρυσμένα. Τι έχεις αγαπούλα μου και κλαις. Εγώ δεν είμαι αστυνομικός. Δεν είμαι chief inspector. Έτσι. Είμαι πολιτικός προϊστάμενος μιας δημοκρατικής αστυνομίας. Πολύ ευχάριστο αυτό. Που οφείλει να λειτουργεί σύμφωνα με τους νόμους του ελληνικού κράτους. Το τραγούδι φαίνεται ότι κάνει κάτι διακοπές. Τα κάνει αφενός, τις κάνει τις διακοπές αφενός επειδή ακούει το Δένδια να λέει ότι έχουμε δημοκρατική αστυνομία. Αφετέρου είναι έτσι, έχει φτιαχτεί, μην ταραχτείτε, δεν φταίει το ραδιοφωνό σας. Είναι μια διασκευή σε ένα τραγούδι του Χιώτη και αυτοί που το πείραξαν για τα καλά και του δίνουν κάτι διακοπές, κάτι εγκοπές, κάτι σκαμπανεβάσματα για να δημιουργηθεί την ατμόσφαιρα που θέλανε. Ο κύριος Δένδιας βεβαίως, έχοντας στο νου μας όλα αυτά που συνέβησαν χθες, έχοντας στο νου μας ό,τι έγινε στη Θεσσαλονίκη το πρωί, θα πάρουμε μια ηχητική γεύση σε λίγο από τη δράση της αστυνομίας, έχοντας στο νου μας γενικώς τη δράση της ελληνικής αστυνομίας, κυρίως τα τελευταία 2,5-3 χρόνια, που έχουμε και μνημόνιο εκτός όλων των υπολείπων, βγαίνει και μιλάει με θάρρος για την αστυνομία, της οποίας είναι πολιτικός προϊστάμενος, λάθος, της δημοκρατικής αστυνομίας, της οποίας είναι πολιτικός προϊστάμενος. Η ελληνική αστυνομία είναι εκεί για να τηρεί τη δημοκρατική νομιμότητα. Έχει ορκιστεί πίστη στο Σύνταγμα και στους νόμους ο καθένας από τους Έλληνες αστυνομικούς και αυτό το οποίο εγώ τους ζητώ σαν πολιτικός προϊστάμενος είναι να κάνουν ακριβώς αυτό το οποίο έχουν ορκιστεί ότι θα κάνουν. Το Πασόκ δεν είμαι εγώ. Πολύ ωραία τα λέει ο Υπουργός, σοβαρός πάνω απ' όλα. Όλοι είναι σοβαροί. Όσοι διαχειρίζονται τα θέματα της Ελλάδας είναι σοβαροί. Είναι πλεονασμός, δεν πρέπει να το λέμε. Φαίνεται και από το πώς μιλάνε και κυρίως από το έργο τους. Όπως είπε ο ίδιος, πρέπει να κάνουν ακριβώς οι αστυνομικοί, έτσι είπε ο κύριος Δένδιας, τον ακούσαμε τώρα, ό,τι ακριβώς έχουν ορκιστεί. Να πάρουμε μια ηχητική γεύση, τι ακριβώς έχουν ορκιστεί και τι έκανα σήμερα το πρωί στη Θεσσαλονίκη. Να ολοκληρώσω αυτό που μας είπε ο Δήμαρχος, ότι το συγκεκριμένο έργο εντάχθηκε στο τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης πριν από 11 ξύλο, χρόνια. Έτσι. Και 11 χρόνια μετά σήμερα. Πέφτει ξύλο, κανονικό εκεί βλέπουμε στις εικόνες. Έπεσε πραγματικά ξύλο. Είδαμε κάτοικο να αρπάζει από το πόδι άνδρα των αστυνομικών δυνάμεων και αυτός να ανταπαντά χτυπώντας τον κατ' επανάληψη με γκλόμπ στο πρόσωπο. Ηλικιωμένοι να είναι εγκλωβισμένοι ανάμεσα στα πλέγματα από τη μία πλευρά και στην ασπίδα του αστυνομικού από την άλλη. Ποιος όρκος λέει ότι όταν σου πιάσει ο πολίτης, συνταξιούχος μάλιστα, το πόδι του ματατζή, αυτός πρέπει με γκλοπιές στο πρόσωπο του συνταξιούχου να ανταποδώσει. Ποιος ακριβώς όρκος και πώς ο κύριος Δένδιας το δικαιολογεί μέσα του, γιατί έξω του ακούσαμε πως το δικαιολογεί με τον πολύ ωραίο τρόπο που δικαιολογεί κάθε πολιτικός που καλείται να υπηρετήσει τέτοιες πολιτικές που στρέφονται απευθείας κατά του κόσμου, κατά των πολλών, βρίσκει μια δικαιολογία. Μέσα του έχει ένα ενδιαφέρον, αλλά μάλλον αυτό ποτέ δεν θα το μάθουμε, γιατί κανείς δεν θα θέλει να μπει μέσα στο κεφάλι του Δένδια και στην ψυχή του Δένδια για να καταλάβει πώς ακριβώς σκέφτεται και κυρίως πώς δικαιολογεί, αν δικαιολογεί όλα αυτά. Θα μείνουμε στα έξω, διότι η Μέρκελ χτες στην διάσκεψη εκεί της Ευρώπης για το καλό της χώρας πήραμε και μια παράγραφο που λέει τα καλύτερα για μας, οπότε πήρε ο Σαμαράς αυτό που ήθελε. Μια χώρα μικρή όπως είναι η Ελλάδα τι θέλει άλλωστε, μια θετική παράγραφο. Την πήραμε και αυτή τη φορά και συνεχίζουμε κανονικά προς την καταστροφή, τώρα και με τη θετική παράγραφο στις τσέπες μας. Όχι στις τσέπες, στα χέρια μας όπως λέμε. Ο Νίκος Ευαγγελάτος λοιπόν, ερμηνεύοντας τη στάση του σώματος και τη γλώσσα του σώματος, του προσώπου για την ακρίβεια, της Άγγελα Μέρκελ, βγάζει πολύ θετικά συμπεράσματα, διότι χθες κάποια στιγμή συναντήθηκε η Μέρκελ με το Σαμαρά εκεί σε μια πόρτα και είχε ένα ξάφνιασμα η Μέρκελ και άνοιξε το στόμα της. Κρατώ πάντως γιατί ήταν μια ομιλία πολιτική με στοιχεία οικονομικά και αυτοκριτική κλπ. Εδώ ας το ξαναδούμε από την αρχή γιατί είναι φοβερή η έκπληξη της Μέρκελ η οποία ανοίγει το στόμα. Το Πασόκ δεν είμαι εγώ. Δεν βάζει το χέρι όπως όταν έφαγε το τέταρτο γκολ προχθές από τους Σουηδούς, αλλά μένει με το στόμα ανοιχτό. Και άντε να ξαναδούμε το στόμα ανοιχτό της Μέρκελ και ξαφνιάστηκε από το Σαμαρά. Ο καθένας που έχει δει από κοντά το Σαμαρά, με ανοιχτό το στόμα μένει. Απλά δεν έχει χρειαστεί και δεν έχει τύχει κάποιος από όλους εμάς τους νορμάλ ανθρώπους να δούμε το Σαμαρά από κοντά, ώστε να μείνουμε με ανοιχτό το στόμα. Η Μέρκελ που τον έχει δει μέσα σε μια εβδομάδα, δύο-τρεις φορές, της ήρθε της γυναίκας. Δεν είναι και λίγο. Βέβαια και για το Σαμαρά δεν είναι λίγο να βλέπει τη Μέρκελ. Εν πάση περιπτώσει, επιλογή παρεών, τέτοιες παρέες τα έχουν όλα αυτά. Να πάμε όμως στα παιδικά χρόνια, γιατί είναι τα παιδικά χρόνια, όπως λένε και οι ειδικοί, σφραγίζουν τα υπόλοιπα χρόνια και τα σφραγίζουν καταλυτικά. Εγώ με πέρασα 8 χρόνια της ζωής μου λίγο παραπέρα, στην Οδό Πατησίων. Έμεινε η θεία μου όταν πρώτο ήρθα στην Αθήνα εκεί 8 χρονών. Την περιοχή αυτή την ξέρω πάρα πολύ καλά. Την έχω περπατήσει, παιδί. Υπήρχε ένα εστιατόριο παλιά στην πλατεία Αμερικής που έτρωγα με τον πατέρα μου. Το θυμάμαι στην από κάτω πλευρά της. Το Πασόκ δεν είμαι εγώ. Το τρόλι πήγαινε εκεί. Τα θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Άμα πήγαινε και το τρόλι εκεί, είναι παιδικό βίωμα καταλυτικό. Αυτά πληρώνουμε τώρα. Ότι έβλεπε το τρόλι να πηγαίνει εκεί και έτρωγε στο εστιατόριο στην κάτω πλευρά. Ήθελε να δείξει ο Υπουργός Δημοσίας Τάξης Νίκος Δένδιας ότι την ξέρει την περιοχή από μικρός. Πάντα όλοι αυτοί χρησιμοποιούν είτε τις δουλειές που έκαναν οι πατεράδες τους, είτε τι έκαναν ακριβώς τα παιδικά τους χρόνια για να μας δείξουν ότι είναι ένας από εμάς και παλεύουν για μας, ανεξαρτήτως αν τώρα βρίσκονται σε κάποια άλλη θέση. Μικρός πρέπει να βλέπει πολύ τηλεόραση ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Τώρα όμως δεν ξέρω, ενώ την ίδια ώρα δηλαδή που ο Δένδιας έτρωγε και έβλεπε τα τρόλεϊ να περνούν, ο Ευάγγελος Βενιζέλος έβλεπε τηλεόραση. Για το σήμερα έχετε όλη απορία τι ακριβώς κάνει. Αυτός που δηλώνει εγώ δεν είμαι το Πασόκ, τον έχουμε ακούσει 2-3 φορές, και πρέπει να μάθουμε να μας λυθεί αυτή ακριβώς η απορία. Κύριε Κοντονή, έχω μία. Προφανώς δεν το είχα. Έχω μία αδυναμία την οποία ίσως δεν ξέρετε, και επίσης πρέπει να σας πω, καλά, για να με γνωρίσετε, ότι ένα βασικό μου ελάττωμα είναι ότι δεν παρακολουθώ τηλεόραση. Το καλό και το κακό στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ότι και η τηλεόραση δεν παρακολουθεί το Βενιζέλο. Αν έχετε προσέξει, υπάρχει έτσι μια προς το Πασόκ, μια διάθεση και του ελληνικού λαού και της τηλεόρασης, που είναι οι καλές μέρες που φτερνιζόταν ο Βενιζέλος και το Μέγκα είχε μικρόφωνο κατευθείαν στο ανοιχτό στόμα και αυτού. Πάνω αυτά περάσανε. Δεν είναι ότι δεν βλέπει ο ίδιος τηλεόραση, δεν τον βλέπει και τηλεόραση, και σε λίγο θα τον βλέπουν και άλλοι από ό,τι φαίνεται. Κάνει ό,τι μπορεί, κάνει και ένα συνέδριο μέσα σ' όλα. Αυτό σημαίνει θα τον λουστούμε για κανένα δίμηνο. Να περιφέρει τη ματαιοδοξία, την πολιτική του σε όλα τα κανάλια και όπου μπορεί θα το περάσουμε και αυτό. Άλλωστε είναι μια ευχάριστη πινελιά, βουρτσιά για την ακρίβεια, σε όσα συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια στην χώρα μας. Γιατί χρεοκοπήσαμε, γιατί έχουμε φτάσει εδώ, ώστε ο Δένδιας να θυμάται τα παιδικά του χρόνια που περνούσαν τα τρόλεϊ στην πλατεία Αμερικής και ο Βενιζέλος να αναγκάζεται να πει ότι δεν βλέπει τηλεόραση. Γιατί χρεοκοπήσαμε. Και γιατί χρεοκοπήσαμε, μας το εξηγεί ο Ρουμπινί. Εσείς είστε πετάτε ένα κόμμα που όποιος διεκδικούσε το οτιδήποτε στην Ελλάδα πηγαίνατε και το υποστηρίζατε. Και αφού το πολιτικό σύστημα και του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας κακώς υποχωρούσε όλα αυτά τα χρόνια σε αυτά τα αιτήματα, έρχεστε τώρα και φωνάζετε γιατί η Ελλάδα χρεοκόπησε, που χρεοκόπησε γιατί εσείς πιέζατε να μοιράζετε χρήμα στον κόσμο. Άρα λοιπόν σταματήστε την υποκρισία, σε μένα τουλάχιστον. Είναι εδώ ο Άδωνης Ρουμπινί, ο οποίος και ο Στίγκλιτς μαζί και ο Κρούγμαν, βάλτε όποιον θέλετε, ο οποίος εξήγησε γιατί ακριβώς χρεοκοπήσαμε, απευθυνόμενο στο σκουρλέτι του ΣΥΡΙΖΑ, ότι επειδή θέτανε θέματα οι εργαζόμενοι κατά καιρούς, τα υποστήριζε ο ΣΥΡΙΖΑ και αφήνει να εννοηθεί όλη αριστερά αυτά τα θέματα, τα αιτήματα, και πίεζαν για αυτά τα αιτήματα, χωρίς να πει αν δινόντουσαν τα χρήματα, αν εκπληρωνόντουσαν τα αιτήματα, και άρα γι' αυτό χρεοκοπήσαμε. Είναι πολύ ωραία αυτά τα απλά μυαλά που τα βάζουν όλα σε τρεις σκέψεις. Πάντα μας ενθουσίαζαν, πάντα μέναμε βουβή μπροστά στην τεχνική τέτοιων μυαλών. Οπότε ακούσαμε εδώ το σκεπτικό του Άδωνη. Πραγματικά αυτό είναι ο λόγος γιατί ψάχναμε. Τώρα πρέπει να απαντήσει κάποιος, ο ΣΥΡΙΖΑ της Πορτογαλίας, τι ακριβώς αιτήματα έβαζε. Όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ ή αριστερά της Ισπανίας. Όπως και στην Ιρλανδία, τι ακριβώς συνέβη. Και είναι στα ίδια και σε χειρότερα χάλια, γιατί είναι και άλλα μεγέθη οικονομιών. Εδώ Ελληνοφρένεια, μια μέρα μετά την απεργία. Τη μεγάλη, την τεράστια, με τις διαδηλώσεις που όμως δεν τις είδαμε για άλλη μια φορά, γιατί η αστυνομία ξεκίνησε και συνέχισαν αυτοί που πάντα συνεχίζουν να κάνουν τέτοια, πλην της επισκέψεως Μέρκελ, όταν δεν έπρεπε εκεί να φανούν Μολότοφ και πολλά δακρυγόνα, γιατί θα έφταναν και στο Μαξίμου, παρά μόνο μερικά παιδιά έκαναν αυτό που έκαναν, ενώ χτες όμως βρεθήκαν ξαφνικά όλα και από εδώ και από εκεί, έγινε το γνωστό σοου, όπως γίνεται κάθε φορά, για να μην φανεί ο τρόπος και η διάθεση των πολλών, η αντίδρασή τους, η αντίθεσή τους στις καφρίλες που κάνει αυτή η κυβέρνηση, η προηγούμενη, η Τρόικα. Όλο αυτό το σύστημα, το πάση θυσία στο ευρώ, εν πάση περιπτώσει. 2-11-200-8-200, τηλέφωνο επικοινωνίας. Μέλη στη διεύθυνση στούντιο παπάκι realfm.gr. Από κινητό, όποιος έχει, real και ενώ το μήνυμά μας και αποστολή στο 54-100. Γιώργος Τζιβελεκίδης στη ρύθμιση του ήχου. Και θα σας δώσουμε και τρεις διπλές προσκλήσεις να πάτε σε παιδικό θέατρο αύριο. Οι τρεις πρώτοι που θα πάρετε τώρα στο γνωστό νούμερο 211-200-8200, αύριο λοιπόν Σάββατο 5.30 ώρα το απόγευμα, 5.30 το απόγευμα στο θέατρο Εν Αθήνες, στον Γκάζι, θα πω και μετά τη διεύθυνση, θα δούνε τα εσείς, αν θέλετε, ή τα παιδιά, από πού πάνε για το κάστρο παρακαλώ, που είναι και δεύτερος χρόνος που ανεβαίνει από την ομάδα θέατρο Ρέτρο. Πάρτε τώρα τηλέφωνο, αμέσως μετά θα σας πούμε περισσότερα για όλους εσάς που θα πάτε. Φτάνουμε στις διαφημίσεις με το Δένδια, μάλλον αλλιώς. Με το τι ακριβώς συμβαίνει στο κέντρο της Αθήνας τα βράδια, με τα επικίνδυνα που συμβαίνουν στο κέντρο της Αθήνας τα βράδια. Το κέντρο της Αθήνας, δεν μιλάμε για την πλατεία Αμερικής. Πάρτε την Ομόνοια, πάρτε τις περιοχές γύρω από την Ομόνοια. Ήταν άβατο. Αυτή δεν είναι η κατάσταση σήμερα. Εγώ πηγαίνω εκεί κάθε δεύτερο, κάθε τρίτο, κάθε τέταρτο βράδυ. Δεν είναι μια περιοχή που δεν την ξέρω, την περπατάω. Εγώ ίδιος την περπατάω. Το Πασόκ δεν είμαι εγώ. Το Πασόκ είμαστε όλοι εμείς. Έμπας το Δεν είμαι εγώ, δεν είμαι αστυνομικός. Δεν είμαι chief inspector. Είμαι πολιτικός προϊστάμενος μιας δημοκρατικής αστυνομίας. Μπράβο! Που οφείλει να λειτουργεί σύμφωνα με τους νόμους του ελληνικού κράτους. Αυτό που έγινε χθες είναι ότι η Ευρώπη αποφάσισε να μας δώσει την ευκαιρία να το κάνουμε. Το λέει καθαρά ο άνθρωπος, να το κάνουμε. Το είπε, τι άλλο παραπάνω, τι λέμε όλοι όταν χρησιμοποιούμε τέτοιες κακές φράσεις. Μην ακούει και ο Πειραιός που όλο με αυτά ασχολείται τελευταίως. Ο Μητροπολίτης έβγαλε και άλλη ανακοίνωση. Να δούμε πού θα πάει. Έχει πολύ ενδιαφέρον να αντιμετωπίζετε και να προσεγγίζετε το θέμα του σεξ και από τη Μητρόπολη με αιμονή και συνεχώς με ανακοινώσεις. Δεν έχουμε και χρόνο να ασχοληθούμε με όλα αυτά. Λοιπόν, οι τρεις που θα πάτε αύριο να δείτε το θέατρο, το παιδικό. Είναι ο κύριος Μπουχογιάννης Ηλίας, ο κύριος Γιατράς Θεόδωρος και η κυρία Δήμητρα Γιαμά. Θα πάτε, ξαναλέμε τη διεύθυνση, θέατρο Εν Αθήνες, η Άκουχου 19 Αγκάζη. Η Άκουχου 19 Αγκάζη, θέατρο Εν Αθήνες. Θα δείτε από πού πάνε για το κάστρο, παρακαλώ, δεύτερος χρόνος. Είναι, βασίζεται σε ένα μύθο νορβηγικό και παρακολουθεί τη σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα σε ένα μυστηριώδη λευκό αρκούδο που μιλάει και μια φτωχή κοπέλα που την ακολουθεί στο πλούσιο κάστρο του κτλ. Περισσότερα θα πάτε να δείτε εκεί από το θέατρο Εν Αθήνες σε σκηνοθεσία της Μάρθας Κλουκίνα. Καλά να περάσετε εσείς και τα παιδιά. Όπως λένε οι ίδιοι, μια παράσταση για το παιδί και για το παιδί μέσα μας. Αυτά τα παιδιά μέσα μας ποτέ δεν μεγαλώνουν και δεν τα σκοτώσαμε όταν έπρεπε. Λαός. Λοιπόν, να σου πω, η Χρυσή Αυγή ακούει ελληνοφρένεια, ε. Πού το ξέρεις? Εγώ ακούσα, όταν λέει τις ειδήσεις, μωρέ, είπανε, μετανάστες δημιουργούν τα προβλήματα του δημιουργού, μέσα σε όλα, ανεργία, εγκληματικότητα και αρρώστιες. Συνήθως μιλάγαν για ανεργία. Μιλάγαν και για εγκληματικότητα, για αρρώστιες, δεν έχω ξανακούσει να μιλάνε. Ακούσαν το τηλεφώνημα που είχαμε που με έβαλες που έλεγα για αρρώστιες και εγκληματικότητα. Και σου λέει, ρε που ξεχάσαμε τις αρρώστιες. Έχει δίκιο ο θείος. Εγώ είμαι ο θείος. Τώρα να κόψουμε λίγο τις μαλακίες. Να πούμε κανένα σοβαρό. Να πούμε κανένα εκκλησιαστικό ύμνο τώρα που είναι και της μόδας ο Γαϊτάνος. Να σου πω την αλήθεια, εγώ πάντα το σαντικάι προτιμούσα. Μικρό αμούστα κοπακιστανάκι, αλλά τι να σου πω, εγώ αυτό προτιμούσα. Κι ό, πες το μου πάλι. Το πακιστανάκι, το σαντικάι. Τι έχει. Αν και νομίζω έτσι έγινε Χρυσαυγήρης ο Γαϊτάνος. Που του πήρε τη δουλειά ο Πακιστανός ο μικρός. Ο Γαϊτάνος. Ναι. Είμαι σίγουρος τον έχει καταγγείλει για ανήλικη εργασία και για λαθρομετανάστευση. Πώς σου κάτσε ο Γαϊτάνος, τι έγινε, δεν κατάλαβα. Δεν το είδες. Όχι, ρε, για πες μου. Που δήλωσε ότι αγαπάει Χρυσαυγή. Ο Γαϊτάνος. Ναι. Πάντως. Άσε που πιστεύω ότι το μαλλί του Γαϊτάνου είναι σαν Playmobil, βγαίνει. Κουρούπαστα μέσα ξερισμένο στη αυγή της. Το βάζει μόνο έτσι για να είναι αρεστό στην εκκλησία. Λοιπόν. Αν και από ό,τι βλέπω τώρα τελευταία η εκκλησία μια χαρά τους γουστάζει στους αυγήτες. κολοφάρα είναι αυτή, ρε γάμο του. Τι κολοφάρα είναι αυτή, ρε φίλε. Απεργούν μια μέρα πριν τη γενική κινητοποίηση για να βγουν αυθημερών και για να μιλήσουν για την ανάγκη περιορισμού του μεγέθους του δημοσίου. Δηλαδή να απολυθούν ποιοι. Οι βιομήχανοι του δημοσίου, οι τραπεζίτες του δημοσίου, οι εφοπλιστές του δημοσίου, οι επιχειρηματίες τύπου, οι επιχειρηματίες των ΜΜΕ του δημοσίου. Ποιος να απολυθεί. Μισό λεπτάκι. Κολοφάρα υπονοείς ότι είναι οι δημοσιογράφοι. Α, δεν το είπα εγώ. Εγώ το είπα. Όμως ότι μόλις ακουστεί η λέξη κολοφάρα, το μυαλό πηγαίνει ακριβώς σε ένα συγκεκριμένο. Ναι. Θέλω να πω και τη λέξη, την έχουν καταντήσει ύβρι. Αλλά θα την πω όμως. Σε μια συγκεκριμένη συντεχνία. Είναι δυνατόν να βγαίνει σήμερα και να λες ότι για το δημόσιο, το οποίο ήταν το προτελευταίο σε μέγεθος σε ολόκληρη την Ευρώπη το 2009, το ελληνικό δημόσιο, ότι πρέπει να περιοριστεί κι άλλο, ενώ έχουμε φτάσει να είμαστε στην τελευταία θέση με απερίγραπτα σοβαρά ελλείμματα στην παιδεία, στην υγεία και στην ασφάλεια. Και όταν λέω ασφάλεια, εννοώ την ασφάλεια του πολίτη. Δεν εννοώ την ασφάλεια της εξουσίας. Ματέχουμε. Να τα κάνουμε τι. Από τα άλλα που χρειαζόμαστε δεν έχουμε. Απλώς ήθελα να πω στο Θήμιο ότι αυτό το σύστημα που κάνουν οι αστυνομικοί το χρησιμοποιούσαν τη δεκαετία του 60 στη Γερμανία οι αστυνομικοί σε διαδηλώσεις. Λέγεται σφίνα, δηλαδή στα καλά καθούμε να κάνουν μία σφίνα ανάμεσα από τον κόσμο για να τους αποσυντονίσουν. Έλα, Τολί. Έλα. Κάνω δύο αφιερώσεις. Πρώτον, στην Κολόγρια που δεν θέλει να παίρνει γραμμή από τον Καλαμούκη, όταν ψοφολογήσει, να έρθει ο Σαμαράς να σου δώσει τα φάρμακα. Γιατί μόνο αυτός θα μπορεί να τους τα δώσει, γιατί δεν μπορεί να τα πάρει με τη σύνταξη που έχει τώρα. Και δεύτερον, τα κολογυμνασιόπαιδα, λυκειόπαιδα που φωνάζουν τα Χρυσή Αυγή συνθήματα, να μείνουν στους μπάφους και στα κολοφτιαγμένα μάξια, γιατί μέχρι εκεί φτάνει η νοημοσύνη τους. Μην είσαι κακός. Είμαι. Υπάρχουν και ξύπνια από αυτά που δεν υποστηρίζουν τη Χρυσή Αυγή, αλλά υπάρχουν και κάποια ξύπνια σε αυτή τη γενιά. Όχι, μιλάω για αυτά που φωνάζονται Χρυσή Αυγή, αλλά δεν ξέρουν καν τι σημαίνει. Όχι, εκεί είναι μονόδρομος. Ελληνοφρένεια εδώ, στο κέντρο της Αθήνας. Ακούσατε και πριν στις ειδήσεις. Έχουμε άλλη μια πορεία σήμερα. Είναι γονείς και μαθητές σχολείων που δεν έχουν τρόπο μετακίνησης. Υπήρχε κάποια στιγμή αυτή η πολυτέλεια στην ελληνική παιδεία. Δεν υπάρχει. Έχουμε έναν γονέα, θα μιλήσουμε, τον έχουμε στη γραμμή, τον Ιωάννη Κάτσι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Είναι γονέας μη βλέποντος ατόμου και είναι και πρόεδρος, έχει και θεσμικό ρόλο, έτσι, στους γονείς του σχολείου Τυφλών, στο ειδικό δημόσιο σχολείο Τυφλών. Καλά, τα λέω. Ναι, βέβαια. Τι, μαζευτήκατε και τα παιδιά όλοι μαζί και οι γονείς? Έγινε μια κινητοποίηση, ήταν η συνέχεια και στις κινητοποίησεις με την ανώτατη συνομοσπονδία γονέων μαθητών Ελλάδος, γιατί η δημόσια δωρεάν εκπαίδευση για ένα μεγάλο κομμάτι των μαθητών δεν ισχύει εδώ και ένα μήνα. Η πρόσβαση στα σχολεία δεν είναι εφικτή από τη στιγμή που σταμάτησαν τα δρομολόγια. Δεν μετακινήστε τώρα, γιατί ακούω με έναν, χάνουμε λίγο τη γραμμή γι' αυτό. Η πρόσβαση στα σχολεία δεν είναι εφικτή εδώ και ένα μήνα. Ναι. Λόγω ότι δεν υπάρχουν τα μέσα που μετέφεραν τους μαθητές, δηλαδή τα μέσα που μεταφέρουν τα παιδιά με ειδικές ανάγκες στα σχολεία. Πώς πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο? Τα παιδιά άλλα δεν μεταφέρονται καθόλου. Άλλα μεταφέρονται με τους γονείς όσους μπορούν να τα μεταφέρουν, γιατί όπως γνωρίζετε ένας γονέας, αν είναι τυχερός, εργάζεται την σημερινή ημέρα. Οπότε θα πρέπει να κανονίσει την ώρα της εργασίας του, έτσι ώστε να είναι 8 και 4 το παιδί του στο σχολείο. Πράγμα που είναι πολύ αδύνατο. Εσείς πού μένετε, εσείς? Εγώ μένω Αργυρούπολη, σύνορα με Άνω Γλυφάδα. Και το παιδί που πηγαίνει στο σχολείο? Το παιδί πάει στο ειδικό, στο σχολείο, σχολείο Αλίμου. Ναι. Το οποίο εγώ είμαι από καιρού, γιατί είναι κοντά στα 4 με 5 χιλιόμετρα. Είναι κοντά. Το μεταφέρω, ναι, εγώ το πρωί δηλαδή. Ναι. Το μεσημέρι κάποιο άλλο μπορεί να το πάρει, ή αν πάω εγώ, ή αν πει το ένα ταξί που μα έχουν βάλει κάθε μεσημέρι και τα μεταφέρω. Ναι. Εδώ βλέπουμε δηλαδή ότι η μεταφορά αρχίζει σιγά σιγά να μεταφέρεται στο πάθος του γονέων. Δηλαδή το κράτος αρχίζει να αποχωρεί σιγά σιγά από αυτό το κομμάτι. Οπότε θα λειτουργούν οι λογικές εξάξεις ως αυτοδιαχείριση. Ναι, ο καθένας τα δικά του. Θα πληρώσουμε από την πρέπει μας. Και είναι σχολεία για παιδιά με ειδικές ανάγκες, με τα μουσικά σχολεία. Υποτίθεται δεν είναι ένα σχολείο που μπορεί να το γράψεις δίπλα, δεν έχεις εσύ κοντά κάπου να το πας. Όχι, όχι. Είναι από διαφορετικούς δήμους. Γι' αυτό αντιμετωπίζουμε περιπτώσεις παιδιών που κάνουν και 10 και 15 χιλιόμετρα για να έρθουν στο σχολείο. Μάλιστα. Όπως καταλαβαίνετε, είναι αδύνατο να το μπορέσει να το κάνει κάποιος γονέας. Το αυτονόητο. Εμείς σήμερα ανέβηκε, ναι, επιτροπή πάνω στο Υπουργείο Εσωτερικών, βρήκε τον αναπληρωτή υπουργό, τον κύριο Αθανασίου, ο οποίος ακόμα και σήμερα μας είπε ότι δεν είναι αρμοδιότητα, δεν το γνωρίζει, θα το μεταφέρει στο Υπουργείο Οικονομικό, στον κύριο Σαϊκούρα. Θα μάθει, όχι όμως, ναι, τώρα, ναι, για τη λύπη στο εσωτερικό, ναι, ναι, εντάξει, όταν γυρίσει. Ναι. Θα λυθεί. Θα λυθεί και αυτό. Όπως όλα. Όπως όλα. Εντάξει, ναι. Εδώ βλέπουμε μια γενική απαξίωση της δημόσιας παιδείας. Εμείς δεν πρόκειται να τα αφήσουμε. Αυτό θα αγωνιστούμε για τη δημόσια δωρεάν παιδεία. Κανένα σχολείο να μην κλείσει. Κανένα σχολείο να μην συρρυκνωθεί. Λοιπόν, να υπάρχουν μεταφορές για όλα τα παιδιά. Γιατί και από το Υπουργείο και από την Περιφέρεια μας αναφέρανε ότι τα μουσικά καλλιτεχνικά που είναι 45 σχολεία σε όλη την Ελλάδα είναι η τελευταία προτεραιότητά τους. Δεν μας ενδιαφέρει, μας είπε ο Υπουργός τι κάνετε. Ναι. Σε δεύτερη μοίρα έχω λίγο τα ειδικά σχολεία, λέει, και στην αρχή έχω τα γενικά. Ναι. Οπότε μιλάει ή για κλείσιμο ή για στηρίξιμο του σχολείου. Ναι, και άδας. Σύγχρονος. Σύγχρονος και άδας. Μάλιστα. Θα το δούμε το θέμα. Θα συνεχίσουμε και άλλη φορά να μιλήσουμε και με τον Βασίλη κάποια στιγμή, το γιο. Έγινε. Που έχουμε και παλιό έτσι και παρελθόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά κουράγια. Ήταν λίγο άσχημη γραμμή, παρόλα αυτά πήραμε μια γεύση. Είναι ο πατέρας του Βασιλάκη, έχει μεγαλώσει πια Βασίλης, που αν θυμόσαστε οι παλιοί ακροατές, στο Sky είχαμε κάνει κάποιες εκπομπές. Καταπληκτικός ήταν. Θα προσπαθήσουμε να τον ξαναφέρουμε εδώ, να μάθουμε ακριβώς τι τραβάει ένα παιδί που έχει πρόβλημα όρασης, δεν βλέπει, και προσπαθεί να μάθει και μουσική και αντιμετωπίζει από την πολιτεία ό,τι εμπόδιο μπορεί να αντιμετωπίσει κάποιος. Οι Έλληνες. Ανάπηροι άτομα με ειδικές ανάγκες δεν έχουν μόνο το τεράστιο πρόβλημά τους. Προσπαθούν, το έχουν ξεπεράσει, τους στηρίζουν βέβαια οι οικογένειες, με άθλους, και βρίσκουν απέναντί τους το μεγαλύτερο εχθρό που μπορεί να έχει. Βέβαια, εχθρός είναι και των νορμάλ ανθρώπων και αυτών που την ήθελαν την πολιτεία ως στήριγμα. Παρ' όλα αυτά, το παλεύουν οι άνθρωποι και προσπαθούν. Σε λίγο είμαστε εδώ. Εγώ δεν είμαι αστυνομικός. Δεν είμαι chief inspector. Είμαι πολιτικός προϊστάμενος μιας δημοκρατικής αστυνομίας που οφείλει να λειτουργεί σύμφωνα με τους νόμους του ελληνικού κράτους. Ο Τέτζερης και το Καπάκι. Πόσο ταιριάζουν και οι δύο. Μια μητέρα, είμαι λέει μητέρα δύο παιδιών. Μένουμε Βαρνάβα και κάθε μέρα 100 και πλέον παιδιά δεν μπορούν να πάνε σχολείο λόγω έλλειψης συγκοινωνίας. Σας ακουστούμε κι εμείς. Θα κάνουμε και κάτι παραπάνω τις επόμενες μέρες. Και η Βίκη, μια ακροάτρια από τις πολλές. Καλημέρα, λέει η παιδιά. Σήμερα που κάνει περίπατο το πάμε. Βίκη. Μια απάντηση θα μπορούσε να ήταν, Βίκη, στο ακριβώς απέναντι πεζοδρόμιο από την επανάσταση που κάνουν όλοι οι υπόλοιποι. Δεν έχεις ακούσει που γίνεται μια επανάσταση κάτω. Απέναντι ακριβώς κάνει περίπατο το πάμε. Μια απάντηση θα μπορούσε να ήταν. Μια δεύτερη απάντηση. Θυμόμαστε όλη τη Χαλιβουργία. Τι ακριβώς είχε γίνει. Είχαμε αναφερθεί και από εδώ. Είχε γίνει ένα θέμα κτλ. Κτλ. Είχε τρία εργοστάσια. Το ένα ήταν εδώ. Τα άλλα δύο ήταν στη Μαγνησία, στο Βόλο και στο Βελεστίνο. Τότε το εκεί σωματείο δεν εξέφρασε την αλληλεγγύη του όπως θα έπρεπε στο εδώ σωματείο που πάλευε για τα αυτονόητα. Δέχτηκαν οι άνθρωποι, δούλευαν και πάρα πολύ μάλιστα και πέρασαν καλά τότε. Το τι έγινε εδώ τα ξέρουμε. Το τι έχει ανακοινώσει τώρα ο Μάνεση στα εκεί σωματεία είναι το ωραίο. 25% μείωση μισθού. Τους ανακοίνωσε για να τους επιβραβεύσει προφανώς και για την καλή του συμπεριφορά και για την καλή διαγωγή, διότι αυτά Βίκη και κάθε Βίκη και όλοι δεν γίνονται έτσι, με επιστολή στον αέρα, θέλει πολύ μαζί. Και όχι από το ίδιο εργοστάσιο, από την ίδια επιχείρηση, να ήταν αλληλέγγυοι τότε στους τώρα, γιατί 25 σήμερα, 25% σε τέτοια δουλειά, το 1 τέταρτο του μισθού. Και να δω με τι μαχητικότητα και πώς θα αντιδράσουν όλοι αυτοί. Δεν θέλει μόνο τις ιδίες επιχείρησης, όλων των επιχειρήσεων, όλων των εργοστασίων, χωρίς προκαταλήψεις, γιατί υπάρχουν προκαταλήψεις και σε όλες τις πλευρές και χωρίς καφρίλες στο μυαλό να μπορέσουν να διεκδικήσουν με συνέπεια και στη ρίζα το πρόβλημα, όχι γενικώς στη βιτρίνα και στην επιφάνεια. Λαός ελπιδοφόρος. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Από Θεσσαλονίκη τηλέφωνο. Προχτές μας έδειχνα στην τηλεόραση έναν που έπεφτε. Τι ήταν, Νορβηγός, με ελευθέρα πτώση από πόσα, 36.000 μέτρα, τόσα. Πήδαγε ένας, ναι, τον είδα και εγώ. Πήδαγε ένας. Ναι, δηλαδή, ένας πήδαγε και τον είδαμε. Πήδαγε όλους. Ένας άλλος που πήγε να πηδήξει στην ΕΡΤ δεν τον είδαμε γιατί τον κόψαν στο φιλί. Ούτε προκατακτικά δεν είδαμε. Τώρα η Ελλάδα, Απόστολε, ναι, τρία χρόνια τώρα είναι στην ελευθέρα πτώση. Αυτό από την Ελλάδα δεν πρέπει να τη γράψει το βιβλίο Guinness. Τι σχέση έχει αυτό με τα πηδήματα του αλληνού που σου είπα εγώ. Ναι, ναι, ακριβώς. Ακριβώς, συμφωνώ απόλυτα με ό,τι λες. Λοιπόν, μόλις γύρισα πίσω στο σπίτι για να προμηθευτώ έτσι ωραία μαλόξ. Για το στομάχι, τι έχεις το στομάχι σου, ε? Τι? Έχεις το στομάχι σου, τι έγινε? Όχι, ρίξανε χημικά και με. Α, εντάξει, δεν πήγε το μυαλό μου. Λοιπόν, 4-5 τέτοιες διαδηλώσεις να έχουμε και θα πέσει η κυβέρνηση. Αλλά πού να τις έχουμε τώρα, η επόμενη θα είναι το καλοκαίρι τώρα. Η μέρα μεγαλύτερη κινητοποίηση στην Ελλάδα κατά τα τελευταία 15 χρόνια. Ξέρεις τι παίζει η ΕΡΤ? Ξέρω. Την εβδομάδα. Μια χαρά βλέπω την ΕΡΤ. Όπου οι δημοσιογράφοι δεν έχουν απεργία, έχουν στάση εργασίας. Ναι, επομένως μπορούν να δουλεύουν και να κάνουν εκπομπές που έχουν σχέση με την απεργία, να ενημερώνουν τον κόσμο. Αλλά τώρα ΕΡΤ, μωρέ, δεν βολεύει. Όλα τα κρατικά δεν δείχνουν κάτι. Ούτε η ΕΡΤ, ούτε το Sky, ούτε το Mega. Και αυτά κρατικά δεν είναι, τι. Αυτό λέω. Αλλά τώρα βγάζεις, ας πούμε. Ναι, αφού τι άλλοι κάνουν. Το να βγάζει σούπερ από κάτω στήριξη 700.000 οικογενειών σε βασίλειο. Εδώ η εταιρεία, παιδί μου, είχε δείτε τι κινητοποιήσει στην Ισπανία. Την ώρα που γίνεται τη πουλήμα Σύνταγμα. Για πείτε στο Θήμιο να ρωτήσει, γιατί κανένα από τα κανάλια δεν δείχνει την πορεία για μας που είμαστε ανήμποροι να πάμε. Τα πληρώνουμε που τα πληρώνουμε, δεν πρέπει να δείχνουν κάτι. Για πείτε το λίγο να το ακούσει ο κόσμος ότι είναι όλοι βάλτοι μέσα. Καλά που έχουμε εσάς και ακούμε, αλλά να μην βλέπουμε και τίποτα. Έλα, κύριε Διευθυντά μου. Έλα. Τέλος τα παράπονα του λαού μας έπιασαν τόπο. Σταματάνε τα τουρκικά σύριαλ. Τέρμα, όσου λέει ο μεγαλοπρεπής. Πού το ξέρεις? Αρχίζει ελληνικό. Ο Αντουάν ο δουλοπρεπής. Καλά, αυτό έχει αρχίσει καιρό τώρα, δεν είναι τώρα. Γεια σας, Αποστολή. Γεια. Εδώ σας ακούμε. Λοιπόν, συγχαρητήρια να δώσω το Θήμιο στην αναφορά στις 15 Οκτωβρίου της εκπομπής για τους χαχόλους και για όλη την ηθική ευθύνη που έχουν. Και συγχαρητήρια σε σένα για τον όλον που σε πήρε και σου λέγε για τους μετανάστες ότι φέρουν αρρώστιες και όλα αυτά. Γιατί επιτέλους έκανες σοβαρή συζήτηση και δεν του κάνεις χαβαλέ. Συγχαρητήρια μου, παιδιά, συνεχίστε έτσι. Σας ακούμε, σας στηρίζουμε. Επειδή κάποιοι κόφτονται για τον αγώνα των κομμουνιστών και για τις απεργίες, άμα θέλουν να δουν πώς διοργανώνονται οι απεργίες, να βάλουν φορμούλα και να έρθουν 6 ώρα κάθε μέρα, πριν την απεργία, όχι την ημέρα της απεργίας, στις συνελεύσεις των εργαζομένων και να κάνουν προετοιμασία μαζί με τους κομμουνιστές που αφήνουν τις οικογένειές τους και τα παιδιά τους για να τρέχουν για όλους. Έλα. Έλα. Αγάπη, ο Θήμιος Ζώλα, πάει η εκπομπή. Του λύσα τώρα να μας πει για τις διαδηλώσεις. Θα τις δούμε το βράδυ ζωντανές από τα κανάλια. Να προβάλλει και δεν είναι και τίποτα. Σίγουρα. Στα κανάλια θα τα δεις όλα. Και χωρίς λογοκρισία. Λοιπόν, που λες, κάνε την εκπομπή για πράγματα που θα τα δούμε και είναι μαλακίες. Δεν λύνονται. Και ένα εκατομμύριο να κατέβει. Αποστόλη, τα έχουμε πει. Θέλει σφαίρες. Με μολότοφ και γιαούρτια δεν αλλά. Σφαίρες, Αποστόλη μου. Εγώ το έχω πει. Σφαίρες κατά ποιον? Κατά των εχθρών μας. Ποιοι είναι οι εχθροί μας? Όλοι οι άλλοι εκτός από το ΣΥΡΙΖΑ. Είπα και εγώ το εννοούσα αυτό με τις σφαίρες, αλλά ΣΥΡΙΖΑ ο άνθρωπος, μην περιμένετε και πολλά. Ή θα είναι από πλαστελίνη. Μία ανακοίνωση για αύριο, διότι στην Ηλίουπολη της Αττικής έχει δημιουργηθεί μετά από πολλές έτσι διεργασίες και μαζικές ένα αντιφασιστικό μέτωπο, ένα από τα πολλά που υπάρχουν σε πολλές περιοχές. Αύριο πραγματοποιεί την πρώτη του πορεία, νομίζω και η πρώτη δράση είναι η πρώτη δράση έτσι που θα κάνει. Στις 11 η ώρα από την πλατεία Κανάρια θα ανέβει προς τα πάνω, στη Λαϊκή, στον κεντρικό δρόμο, ξέρουν εκεί οι ντόπιοι και οι γύρω, και θα κατευθυνθεί προς το κέντρο, προς την κεντρική πλατεία. 11 η ώρα από τα Κανάρια, αντιφασιστικό μέτωπο Ηλίουπολης. Με δράση έχει ήδη ξεκινήσει. Τώρα, στο πέραμα, καταρχήν περιμένουμε ανά πάσα στιγμή συνέντευξη του Πρωθυπουργού από τις Βρυξέλλες, οπότε επειδή έχουμε και καλεσμένοι τώρα μπορεί να χρειαστεί να τη διακόψουμε. Στο πέραμα για έκτη χρονιά γίνεται κάτι πάρα πολύ ωραίο μέσα εκεί στις εγκαταστάσεις της ναύπηγο επισκευαστικής ζώνης, έκθεση καστικών και φωτογραφίας. Με τίτλο «Άνθρωποι, χρώμα και σίδερο». Έχουμε την κυρία Εύα Μελά από την κίνηση καστικών καλλιτεχνών Πέρασμα, έτσι το λένε, την έχουμε στη γραμμή να μας πει δύο λόγια. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Αν βγει ο Σαμαράς θα σας κόψω, το λέω από τώρα. Εντάξει. Λοιπόν, τι να κάνουμε. Για έκτη χρονιά, έτσι. Για έκτη ξεκινάει χρονιά, σήμερα. Ξεκινάμε σήμερα μέχρι τις 28 του Οκτώβρη. 180 καλλιτέχνες η καστική. Και να τονίσω, κύριε Καλαμούκη, ναι, είμαστε πολύ χαρούμενοι που έχουμε φτάσει σε αυτό το αριθμό, γιατί ξεκινήσαμε 17. Ναι, έχω έρθει σε κάποιες από αυτές, σε κάποιες χρονιές, το θυμάμαι πότε. Πραγματικά είναι πολύ ωραίο γιατί είναι ο χώρος αυτός που πια δεν έχει δουλειά, έτσι. Αν δεν κάνω λάθος, δεν υπάρχουν δουλειές εκεί. Κοιτάξτε, στα υπόστεγα. Όσοι ήσαν πέρυσι, ναι, πήγανε με σφιγμένη καρδιά. Ναι. Εδώ δούλευε 6.000 κόσμος και τώρα βρίσκει τον εργαζόμενο με τον τουφέκι. Ναι. Όταν είχα έρθει εγώ μια χρονιά, φτιάχνανε ένα. Ταυτόχρονα φτιάχνανε μέσα ένα σκάφος, ένα μεγάλο. Σκάφος. Δυστυχώς οι εξελίξεις, η κρίση και οι επιπτώσεις του καπιταλισμού έτσι όπως έχουν εξελιχθεί, ναι, και έχουν φέρει τη ζώνη σε απόγνωση. Πάντως αυτό που κάνετε εσείς ζωντανεύει, τουλάχιστον την προσεγγίζουμε κάποιοι άνθρωποι που δεν έχουμε σχέση. Οι ίδιοι οι εργαζόμενοι φαντάζομαι θα το νιώθουν ως μια παρέα, μια ζεστή έτσι συντροφιά κάποιων, γιατί και είναι ωραίο η τέχνη που μπλέκει, βλέπεις ωραίους πίνακες, φωτογραφίες μέσα σε αυτό το χώρο. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι η πρόθεσή μας, ανεξάρτητα σε ποιο βαθμό το πετυχαίνουμε αυτό, ήταν από την αρχή να μπούμε μες στη ζώνη, να εμπνευστούμε από τον κόσμο, από τους εργαζόμενους και να δείξουμε τη δουλειά μας σε αυτούς. Σιγά σιγά οι εξελίξεις μας κάνανε να πλατίνουμε. Αυτή τη στιγμή δηλαδή θα δείτε ότι τα έργα προβληματίζονται για την κρίση, για τις γενικότερες εξελίξεις. Λογικό, ναι. Και θεωρώ ότι είναι ένα θέμα που δεν αφορά πια τους λίγους εναπομείναντες εργαζόμενους της ζώνης και τους άνεργους. Αφορά συνολικότερα τον κόσμο και θέλουμε να γίνει, να γίνει έκθεση τόπος προσέλευσης γενικότερα ανθρώπων από το λεκανοπέδιο, από τα δυτικά προάστια. Μακάρι να το καταφέρετε. Ξεκινάει σήμερα και είναι μέχρι την 28 Οκτώβρη. Τι ώρες, τα απογεύματα? Λοιπόν, είναι από τις 12 το μεσημέρι, μέχρι τις 9 το βράδυ κάθε μέρα. Ωραία. Σάββατα και Κυριακές, 11 με 1, θα έχουμε εργαστήρια για τα παιδιά των ανέργων, κυρίως και των εργαζομένων. Από καλλιτέχνες, θεατρικό παιχνίδι, ζωγραφική, κατασκευές, βιβλιοδεσία, αφήγηση παραμυθιού. Φυσικά όλα με ελεύθερη είσοδο εννοείται. Έτσι, εδώ κανείς δεν πληρώνεται εδώ. Ναι, εντάξει. Κανείς δεν πληρώνεται. Θα ήταν και παλαβό. Και θα ήθελα έτσι να ευχαριστήσω κάποιους μουσικούς που θα είναι κοντά μας σήμερα και την Κυριακή. Τι θα έχουμε? Λοιπόν, σήμερα θα είναι ο Κώστας ο Εγκλέζος, η Έρση Φτούλη και η Σίλβια Καπερνάρου που θα πλαισιώσουν τα εγκαίνια το βράδυ. Ναι. Αύριο έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που την κάνουν τα συνδικάτα εδώ. Ναι. Η αλληλεγγύη όπλων της εργατικής τάξης, την πάλη για την κοινωνική απελευθέρωση, το παράδειγμα της ελληνικής αλληλουργίας. Και μετά θα έχουμε ένα θεατρικό, η πτώση και η άνοδος του κυρίου Γκρόσαπ. Που είναι, αν έχετε διαβάσει την άγνωστη ιστορία του εργατικού κινήματος στον ΗΠΑ, θα παιχτεί από θεατρική ομάδα ανέργων, εργαζομένων και φοιτητών. Και ένα γλέντι την Κυριακή, από ό,τι ξέρω. Την Κυριακή δεν είναι γλέντι, είναι ένα τραγούδι για τους ανέργους. Α. Που θα καταλήξει. Ναι, που θα καταλήξει. Μπράβο, γιατί αυτά πάνε μαζί. Πάνε μαζί. Ακόμη και στα δύσκολα. Ακόμη και στα δύσκολα, Βαγγέλης Κορακάκης θα είναι. Βαγγέλης Κορακάκης, Βασίλης Λέκας, ο Γιώργος Ομεράντζας θα έρθει από την Ήπειρο. Ο Γιώργος Σαρή. Δίκοπη Ζωή. Επειδή το μεταδίδουμε συνέχεια εδώ, είναι ο τραγουδιστής της Δίκοπης Ζωής. Δίκοπη Ζωής, βέβαια. Ωραία, καλά είναι αυτά. Ο Γιώργος Σαρή, ο Γιάννης Ολάρδης, ο Στέφανος ο Ψαραδάτης. Όλα αυτά μέσα στη ζώνη. Μέσα στη ζώνη την αυπηγοεπισκευαστική. Μέσα στη ζώνη και να πω ότι θα τελειώσουμε στις 28 με μια παρουσία εδώ του Βασίλη του Βασιλάτου. Μάλιστα. Ωραία. Καλά να πάνε όλα πάντα τέτοια και στην 7η και στην 8η χρονιά να τα συζητάμε. Να είστε καλά. Εγώ ελπίζω ότι αυτό είναι, αν θέλετε, ένα μετερίζει όπου και εμάς μας διαπαιδαγωγεί τους καλλιτέχνες, μας εμπνέει η ζωή των εργαζομένων. Στόχος είναι ο αγώνας από όλο αυτό. Ευχαριστούμε πολύ. Στόχος είναι ο αγώνας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλά να πάνε όλα. Γεια σας. Διαφημίσεις και θα κόψουμε και αυτές αν βγει ο πρωθυπουργός της χώρας. Σε λίγο μαγκαζίνο, στις 3.30 Λιάννα Κανέλη και τώρα πάμε στις παραγγελίες. Αν μας αφήσει ο Πρωθυπουργός, γιατί από ώρα σε ώρα περιμένουμε τις δηλώσεις του. Αν δεν τα ξαναπούμε, καλό Σαββατοκύριακο. Μαλλιά, ματένια, λόγια στο μαντίλι. Τα βρήκα στο σεριάνι μου προχτές. Τα αλφαβητάρι πάνω στο τριφύλι. Σου μαθαίνε το αύριο και το χτες. Μα εγώ περνούσα τη στερνή την πύλη με το καιρού δεμένες τις κλωστές. Έλα, ακούς το τραγουδάκι για την Παρασκευή, θέλω. Ποιο? Ένα, αυτό είναι ένα ωραίο επαναστατικό που το έχεις βάλει πολλές φορές, μωρέ, που λέει καλύτερα να σε λέγανε Μαρία και να σου ουράφτρα μέσα στην κοκκινιά. Ένα ωραίο επαναστατικό. Τα ειδόνια σε χτυκιάσαμε στην τρία που στραγγίξες χαμένη μια γενιά. Καλύτερα να σε έλεγαν Μαρία και να σου ράφτρα μες στην κοκκινιά κι όχι να ζεις μ' αυτή τη συμμορία και να μην ξέρεις τ' άστρο του φωνιά. Ρε Αποστόλη, εκείνο το γράφο που μίλαγε και έλεγες από κάτω υπότιτλος, δεν το κάνω έβαλες. Ποιο? Αυτό λέει μου, ρε, που μίλαγε κάτι πρόβατα πολύ και του έλεγες εσύ από κάτω, έλεγες τη μετάφραση. Ένα μοσχάρι αυτό που λέτε εσείς ότι τραβήξατε φωτογραφία. Ένα μοσχάρι αυτό που το λέτε εσείς ότι τραβήξατε φωτογραφία. Βλέπεις αν είναι αυτό και θα το πιάσω, έχω τη μάρκα. Βλέπεις αν είναι αυτό, να το πιάσω, έχω τη μάρκα. Άμα θα το βρω, ό,τι φύγεις και θα παρατήσω εδώ. Άμα θα μπρω, θα πρωτοδεξοδρώ. Από τους βόθρους. Από τους βόθρους. Που ρίχνουν εδώ. Που ρίχνουν εδώ. Και πάνε κάτω στη θάλασσα αυτά, δεν τα βλέπετε. Και πάνε κάτω στη θάλασσα, δεν τα βλέπετε. Ο Δήμος δεν εφύλαξε, σας λέει ψέματα. Ο Δήμος δεν εφύλαξε, σας λέει ψέματα. Ήταν ένα δικό μου, ήταν δικά μου όλα τα γελάδια. Ήταν ένα δικό μου, ήταν δικά μου όλα τα γελάδια. Γυρίσανε πολύ σημαδεμένοι απ' του καιρού την άγρια πληρωμή. Στο μέσο στράτη τέσσερις ανέμοι. Τους πήραν για Σεριάνη μια στιγμή και βρήκανε τη φλόγα που δεν τρέμει και το μαράζει δίχως αφορμή. Να σου πω, μπορείς να μου βοηθήσεις λίγο? Τι θες? Θέλω να μου πεις λίγο αυτή την καρδιά που φώναζε εκεί πέρα, όπως αξίζει ένα Παπανδρέου. Πώς τη λένε? Όπως αξίζει ένα Παπανδρέου! Τι αυτή? Καστοριά τον υποδέχεται δυναμικά. Όπως αξίζει ένα Παπανδρέου! Από την Καστοριά ξέρω τι είναι, δεν ξέρω παραπάνω. Και πού το βρίσκεται? Το καμάρι μας! Ο λεβέντης μας! Το καλασορίζουμε! Το καλασορίζουμε στην Καστοριά! Την ακριτική Καστοριά μας! Αυτός. Ο Γιώργος Παπανδρέου! Να σου παίξει και την Παρασκευή αυτή τη βλαμμένη, αν μπορείς. Το είπα εγώ. Τι άλλο να παίξω, καλύτερα το λέω. Καλά, όπως θες. Όλοι εμείς αναποθέτουμε τις ελπίδες μας για μια δίκαιη κοινωνία. Ναι, γελάτε, γελάτε. Με δέσαν στα στενά και στους κανόνες και ξημερώματα Παρασκευή. Τοξότες, φαλαγγές και λεγεώνες με πήραν και με βάλαν σε κλουβί. Και στα υπόγεια ψάρια τους αιώνες παιχνίδι παίζουν οι αργυραμιδοί. Ξέρεις τι θέλω? Όχι. Στη δεύτερη ή στην τρίτη εκπομπή της, αυτής της σεζόν που ξεκινήσατε, ναι, είχατε βάλει έναν άνθρωπο που είχε απολυθεί και έλεγε τον πόνο του άνθρωπος. Από το Μάιο του 2009 είμαι άνεργος. Η γυναίκα μου εχθές απολύθηκε από τα γκούτις της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, γιατί από 800 ευρώ την κατεβάσαν 450. Κι άμα ήθελε να μείνει με τετράωρο 250, ειλικρινά σου λέω ένα πράγμα, θα ζωστώ δυναμίτη και θα μπω μέσα στο κοινοβούλιο. Θα ζωστώ δυναμίτη και θα μπω στο κοινοβούλιο. Σ' όλα αυτά τα καλιά που μας στέλνουν στην αυτοκτονία. Και κράτα το, αυτό το ηχογραφημένο μήνυμα, γιατί θα μπω στους κούτιδες μέσα. Θα μπω, Αποστόλη, θα μπω. Ζητούσα τα μεγάλα τα κυνήγια κι όπως δεν ήμουν άντρας και δαΐς, περνούσα κάτι άσου δικαστήρια, αφού στον Άδη μέσα θα με βρεις. Να με κοιτάξεις πάλι με μαρτία και σαν καλύτερα.